har både en gammel kone med sin kat og en høne, og katten, som hun kaldte Sønneke, kunne skyde ryg og spinde. Han gnistrede sågar. Men så måtte man stryge ham mod hårene. Hønen havde ganske små lave ben, og derfor kaldte de den Kykkelige Lavben. Den lagde godt æg, og kun holdt af den, som det var sit eget barn. Om morgenen mærkede man straks den fremmede ælling. Og katten begyndte at spinde, og hønen at klukke. Hvad for noget, sagde konen, og så rundt omkring. Men hun så ikke så godt. Og så troede hun, at ællingen var en fed and, der havde forvildet sig. Jamen, det var jo da en rar fang, sagde hun. Nu kan jeg få andet æg. Var det ikke en andrik? Det må vi prøve. Og så blev ællingen antaget på prøve i 3 uger. Men der kom ingen æg. Og katten var her i huset. Og hønen var madame. Og altid sagde de, vi og verden. For de troede, at de var halvparten, og det er den allerbedste del. Ællingen synes, at man kunne også have en anden mening. Men det tålte hønen ikke. Kan du ikke æg? Spurgte hun. Nø. Nå? Så tager jeg hold din mund. Og katten sagde, kan du skyde ryg, spinde, gnister? Nø. Ja. Skal du ikke have nogen mening, når fornuftige folk taler? Og ællingen sad i krogen og var lidt i dårlig humør. Så kom den til at tænke på den friske luft og solskinnet. Den fik sådan en underlig lyst til igen at flyde på vandet. Og til sidst kunne den ikke lade være. Den måtte sige til hønen. Hvad kan du have der? Spurgte hun. Du har ingenting at bestille. Derfor får du dine nykker. Læg dig noget æg og spind, så går det over. Men det er så dejligt at flyde på vandet, sagde ællingen. Det er så dejligt at få det over hovedet og dukke ned på bunden. Ja, det er en stor fornøjelse, sagde hønen. Du er nok blevet gal. Spørg katten ad. Han er den klogeste. Han er den klogeste, jeg kender. Om han holder af at flyde på vandet eller dykke ned. Ja, jeg vil ikke tale om mig. Spørg selv vort herskab, den gamle kone. Klogere end hende ringte af i hele verden. Tror du, hun har lyst til at flyde på vandet og få vand over hovedet? Puh. I forstår mig ikke, sagde ællingen. Ja, forstår dig ikke. Hvem skulle så forstå dig? Du vil dog aldrig være klogere end katten og konen. For ikke at nævne mig. Skab dig ikke, barn. Og tak du, din skaber, for alt det gode, man har gjort for dig. Er du ikke kommet i en varm stue og har en omgang, du kan lære noget af? Men du er et vrøvl. Og det er ikke morsomt at omgås dig. Mig kan du tro. Jeg mener dig det godt. Jeg siger, der er ubehageligheder, og det er på det, man skal kende sine rigtige venner. Se nu bare til, at du lægger et æg og lærer at spinde eller gnister. Jeg tror, jeg vil gå ud i den hvide verden, sagde ællingen. Ja, ja, så gør du dog det. Og så gik ællingen. Den flød på vandet, den dykkede ned. Men af alle dyr var den overset for sin grimhed. Nu faldt efteråret på, bladene i skoven blev gule og brune, og blæsten tog fat i dem. De dansede omkring, op i luften. Det var så koldt. Skyerne hang tunge ned, havl, snifnu. Og på gærdet stod ravnen og skreg. Au, au. Ja, det var bare kulde. Man kunne ordentligt fryse, når man tænkte på det. Og den stakkels ælling havde det rigtig nok ikke godt. En aften solen gik så velsignet ned, kom der en hel flok dejlige store fugle ud af busken. Ællingen havde aldrig set noget smukkere. De var ganske skinnende hvide, med lange, smidige halse. Det var svaner. De udstødte en forunderlig lyd, bredte deres vinger, prægtige lange vinger, ud og fløj bort fra det kolde mod det varmere land, til åbne søer. De steg så højt, så højt, og den lille grimme ælling blev så forunderligt til mode. Den drejede sig rundt i vandet som et hjul, rakte halsen højt op i luften efter dem, udstødte et skrig så højt og forunderligt. Ja, den blev selv helt bange for det. Og den kunne ikke glemme de dejlige fugle, de lykkelige fugle, og så snart den ikke længere øjnede dem, dukkede den lige ned til bunden, og da den kom op igen, var den ligesom ude af sig selv. Den vidste ikke, hvad fuglene hed. Ikke hvor de fløj hen, men dog holdt den af dem, som man aldrig havde holdt af nogen. Den misundte dem slet ikke. Hvor kunne du dog falde den ind og ønske sig en sådan dejlighed? Den ville være glad, når bare dog ænderne havde talt pænt til den en gang imellem. Stakkels grimme dyr. Og vinteren blev så kold, så kold. Ællingen måtte svømme om i vandet for at holde det fra at fryse. Men hver nat blev hullet, hvor den svømmede, smallere og smallere. Det frøs, det knagede i iskorten. Ællingen måtte altid bruge benene, så vandet ikke skulle lukke sig. Til sidst blev den mat og lå ganske stille og frøs fast. Tidligere om morgenen kom en bondemand. Han så den, gik ud og slog med sin træsko i isen og bar så anden hjem til sin kone. Der blev den livet op. Børnene ville lege med den, men ællingen troede, at de ville gøre den fortræd, og så for den af forskrækkelse op i mælkefadet, så mælken skvulpede ud i stuen. Konen skreg og slog hænderne i vejret. Og da fløj den i truet, hvor smøret var, og så ned i meltønden og op igen. Nå, hvor den kommer til at se ud. Og konen skreg og slog efter den med en ildklemme, og børnene løb fra den ene ende til den anden for at fange ællingen. Og de lå, og de skreg. Det var godt, at døren stod åben. Den for ud mellem buskene i den nyfaldende sne, og der lå den så, ligesom i dvale. Men det ville blive alt for bedrøveligt at fortælle om al den nød og elendighed, den måtte igennem i den hårde vinter. Den lå i mosen mellem rørene, da solen igen begyndte at skinne varmt. Lærkerne sang, og det var dejligt forår. Så løftede den på en gang sine vinger. De bruste stærkere end før, og bar den kraftigt afsted. Og før den rigtig havde tænkt sig om, var den i en stor have, hvor æbletræerne stod i blomst, og hvor sirenerne duftede og hang på de lange grønne grene lige ned mod de bugtede kanaler. Åh, det var så dejligt, så forårsfriskt. Og lige foran, ud af rydningen, kom tre dejlige hvide svaner. De bruste med feerne og flød let på vandet. Ællingen kendte de prægtige dyr og blev betaget af en forunderlig sørgmodighed. Jeg vil flyve hen til dem, de kongelige fugle. Og de vil hugge mig ihjel, fordi jeg er så styg. Jeg må nærme mig dem. Men det er det samme. Det er bedre at dræbes af dem, end at snappes af ænder, hugges af høns, sparkes af pigen, der passer hønsegården, og lide ondt om vinteren. Og den fløj ud i vandet og svømmede hen imod de prægtige svaner. De så den og skød med brusende fjer hen imod den. Dræb mig kun, sagde den stakkel, og bøjede sit hoved mod vandfladen og ventede døden. Men hvad så den der i det klare vand? Den så under sig sit eget billede, men den var ikke længere en kluntet, sortgrå, stygge, fæl fugl. Den var selv en svane. Det gør ikke noget at være født i Andegården, når man kun har ligget i et svaneæg. Den følte sig ordentlig glad over al den nød og genvordighed, den havde prøvet. Nu skønnede den just på sin lykke. Den følte sig ordentlig glad over al den nød og genvordighed, den havde prøvet. Nu skønnede den rigtig på sin lykke, på al den dejlighed, der hilste den. Og de store svaner svømmede rundt omkring den og strøg den med næbet. I haven kom der nogle små børn, de kastede brød og korn ud i vandet, og den mindste råbte, der er en ny! Og de andre børn jublede med, ja, der er kommet en ny! Og så klappede de hænderne og dansede rundt. Løb ind efter far og mor. Og så blev der kastet brød og kage i vandet, og alle sagde de, den nye er den smukkeste, så ung og så dejlig. Og de gamle svaner nejede for den. Der følte den sig ganske undselig og stak hovedet om bag vingerne. Den vidste ikke, hvad den skulle gøre. Den var alt for lykkelig, men slet ikke stolt. Nej, for den havde jo et godt hjerte. Det bliver aldrig stolt. Den tænkte på, hvor den havde været forfulgt og forhånet, og hørte nu alle sige, at den var den dejligste af alle dejlige fugle. Og syrenerne bøjede sig med grenene lige ned i vandet til den. Solen skinnede så varmt og så godt. Der bruste dens fjer. Den slanke hals hævede sig, og hjertet jublede. Så mig en lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme ælling.